نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پورا مسلمان وہی ہے غایت اور خاصیت شریعت. یہ ایک حدیث ہے جس کے الفاظ باوجود نہایت مختصر ہونے کے باعتبار معنی کے نہایت جامع ہیں. اس میں ایک ضروری قاعدہ بیان کیا ہے جو مسائل شرعیہ و تمدنیہ دونوں کو شامل ہے. شریعت اور تمدن کے جو فوائد ہیں جو مسائل ہیں وہ ان دونوں کو بھی شامل ہے. مگر اس سے غرض نہیں کہ شریعت کی غرض تمدن کو محفوظ رکھنا ہے. تمدن انسانوں کا آپس میں رہنا، انسانوں کا آپس میں اجتماعی طور پر رہنا اور اس سے جو تعلقات پیدا ہوتے ہیں اجتماعی زندگی اور اس کے رسم و رواج اور طور طریقے، اس کو تمدن کہیں. بلکہ شریعت کی غرض صرف یہ ہے کہ رضا خداوندی حاصل ہو اور تعلق ما بین العبد والحق، یعنی اللہ تعالی اور بندہ کے درمیان تعلق صحیح پیدا ہو. لیکن یہ حق تعالی کی عنایت ہے کہ اس نے احکام اس طور پر مقرر فرمائے ہیں کہ ان پر مسائل تمدنی بھی مرتب ہو ہی جاتے ہیں. یعنی شریعت کی خاصیت ہے کہ جب آدمی شرعی زندگی گزارتا ہے تو جو اجتماعی زندگی ہے اس کے بھی سارے فوائد کو حاصل ہو جاتے ہیں. یعنی ان میں حق تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے اور خاصیت کے مرتب ہونے کے لیے قصد کی ضرورت نہیں ہوتی. قصد اور ارادہ کے بغیر بھی یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، بلکہ وہ بلا قصد ہی مرتب ہو جاتی ہے. تو ایک تو غایت ہوتی ہے اور ایک خاصیت، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. مثلا معقولات یعنی کھانے کی چیزیں میں تو بعض اس قسم کی چیزیں ہیں جن کی غرض تو جزو بدن بنانا ہے، لیکن ان میں لذت بھی ہو تو وہ لذت مقصود نہیں، مقصود بلکہ وہی جزو بدن بنانا ہے. لیکن چونکہ لذت اس کو لوازم اور خاصیات میں سے ہے اس لیے لذت بھی حاصل ہوگی اگرچہ مقصود نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی معقول چیز سے محض لذت مقصود ہو، معقول لذت جو چیز کھائی جاتی ہے، اسی طرح اگر کسی کھانے کی چیز سے اس کے کیا کہ بین قوسین لکھا ہوا تھا اسی سے میں نے پڑھا تھا، اسی طرح اگر کسی کھانے کی چیز سے محض لذت مقصود ہو تو بھی اس میں تبھی منافع جو اس کی خاصیات میں سے ہوں گے حاصل ہوں گے. مگر یہ منافع اس وقت مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود صرف لذت حاصل کرنا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ تغذیہ یعنی غذا دینے کے لیے جو معقولات یعنی کھانے کی چیزیں کھائے جاتے ہیں وہاں مقصود جزو بدن بنانا ہے، اور لذت وغیرہ خاصیت ہونے کی وجہ سے بلا قصد حاصل ہو جاتی ہیں، اور جو معقولات تفکہ یعنی لذت حاصل کرنے کے لیے کھائے جاتے ہیں ان سے مقصود لذت ہے، اور دیگر منافع بلا قصد یعنی بغیر ارادے کے حاصل ہو جاتے ہیں. اسی طرح احکام شریعہ میں مقصود تو رضا خداوندی ہے، مگر منافع تمدن کی خاصیت ان میں حق تعالیٰ نے رکھی، یعنی اجتماعی زندگی کے نفع اور وہ جو ہے وہ اس سے حاصل ہو جاتے ہیں، جو بلا قصد بھی حاصل ہوتے ہیں. اوقلاء کو دھوکہ، اب سمجھیے کہ بعض اوقلاء کو اس مقام پر دھوکہ ہوئے، یہاں عقل والے جو لوگ ہیں صرف عقل کے پیچھے چلتے ہیں تو ان کو اس مقام پر دھوکہ ہوا. وہ یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ احکام شریعہ میں مسائل تمدنیہ بھی مرتب ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھے کہ اصل غرض یہی منافع تمدن ہے، چنانچہ اس وقت سب سے بڑا حکیم وہ سمجھا جاتا ہے جو احکام دین میں مسائل تمدنیہ بیان کرے. حالانکہ اول تو وہ تخمینی ہے، لیکن اگر یہ تخمینی یعنی زنی اور اندازے سے حالانکہ وہ تو وہ تخمینی ہے، یعنی ایک اندازہ ہے جو ہو بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن اگر یقینی بھی ہوں تو وہ لوازم ہیں مقاصد نہیں. سوئنوں پلا کو تلبیس ہوئی یعنی ان کو دھوکہ ہوا کہ وہ لوازم کو مقاصد سمجھے. مثلا سفر حج کے لوازم میں سے ہے سیر بمبئی و سیر جہاز، تو اگر کوئی اسی کو مقصود سمجھے تو اس کو کچھ بھی ثواب نہ ہوگا، کیونکہ حکم شرعی کا یہ مقصود نہیں بلکہ لوازم میں سے ہے. اور اسی کو مختصراً جملہ میں فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی مقبولیت نیت پر موقوف ہے، کہ اگر احکام دین میں دنیا کی نیت ہو تو وہ مقبول نہیں. اس سے صاف معلوم ہوا کہ منافع دنیاوی مقصود نہیں، یعنی دنیاوی نفع جو ہے وہ مقصود نہیں، وہ مرتب ہو جاتے ہیں اگر چیز بھی حاصل ہو جائے. مثلا جماعت کی نماز پر اتفاق کا مرتب ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ سفر حج پر سیر ممبئی اور سیر جہاز مرتب ہوتا ہے. بس خوب سمجھ لینا چاہیے، اس میں بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے کہ جن منافع کو احکام پر مرتب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کو احکام کا مقصود سمجھ لیتے ہیں. تو سمجھ لینا چاہیے کہ لوازم اور ہیں اور غایت اور ہیں. تو اگر کوئی جماعت کی نماز محض اتفاق کے حصول کی نیت سے پڑھے تو ثواب نہ ہوگا، اور اگر حق تعالیٰ کی رضا سے مقصود ہو تو یہ تو حاصل ہو ہی گئی، اور منفعت یعنی فائدہ اور منفعت اتفاق بھی مفت میں ملے گی. تو مرتب ہوتے دیکھ کر اس کو مقصود سمجھنا یہ دھوکہ ہے، اور اس میں بہت لوگ مبتلا ہیں، حتیٰ کہ ان کا مشن یہ ہو گیا ہے، ان کا مقصد یہ ہو گیا ہے کہ ہر حکم میں مسائل تلاش کرتے ہیں اور علماء سے بھی ان کی جستجو کرتے ہیں، اور علماء میں چونکہ محقق کم ہیں کیونکہ استعداد حل الفاظ کا نام نہیں ہے. جو الفاظ کو حل کرے صرف تو یہ استعداد نہیں ہے، بلکہ علم کہتے ہیں حقیقت بینی کو، جو آدمی حقیقت تک پہنچ سکے تو یہ عالم ہے. تو ایسے لوگ کم ہیں، تو اس وقت بہت سے بھولے والے اہل علم بھی اس میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنا بڑا فرض من سے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ احکام کے مسائل اور اسرار بیان کرتے ہیں. یہ حضرت اسرار پڑھیں گے کہ اسرار؟ اور احکام کے مسائل اور اسرار کے اسرار. اچھا, کہ احکام کے مسائل اور اسرار بیان کرتے ہیں. تو تین قسم کے لوگ ہوئے, ایک تو وہ کہ بالکل منکر ہیں, یہ تو تفریط ہے یعنی کمی ہے, اور ایک وہ کہ انہی مسالے کو مقصود سمجھتے ہیں, یہ افراط ہے یعنی زیادتی ہے. پہلی صورت تو تفریط اس وجہ سے ہے کہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جماعت سے مثلا اتفاق ہوتا ہے تو پھر مسالے کا کیسے انکار کر دیں اور ان کو مقصود سمجھ لینا. افراط اس واسطے ہے کہ اس کو یہ حدیث رد کرتی ہے. من کانت ہجرته الى اللہ و رسولہ فہجرته الى اللہ و رسولہ ومن کانت ہجرته الى الدنیا یصیبها اور امرأۃ یتزوجها فہجرته الى ما ہاجر الیہ. ترجمہ, جس شخص کی نیت اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرنے کی ہے اس کی ہجرت تو اللہ اور رسول کی طرف ہے, اور جس کی نیت ہجرت میں دنیا حاصل کرنے کی ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف نہیں بلکہ اسی چیز کی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی. تو صاف فرما رہے ہیں کہ ہجرت میں اگرچہ عورت یا دنیا مل ہی جاوے لیکن اگر وہی مقصود ہو اور اسی کی نیت ہو تو ثواب نہ ہوگا. تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں مسلک غلط ہیں. محققین کی شان, اب محققین کی شان دیکھیے کہ نہ ترتیب مصالح کا انکار کیا اور نہ اس کو مقصود بتایا کہ مسالے کے نفی و اس بات کو اس طرح جمع کیا ہے کہ فرق ہے ترتیب اور قصد میں اور لازم اور غائب میں. اور غائب میں غائب تو وہ ہے کہ لابتغاء وجہ ربہ الاعلی, یعنی صرف اللہ تعالی کی رضا چاہنے کے لیے. محب کو محبوب کی اطاعت سے اصل غرض اور مقصود یہی ہوگا کہ محبوب خوش ہو. محب یعنی محبت کرنے والا اور محبوب جسے محبت کی جاتی ہے. تو جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کو محبوب کی اطاعت سے اصل غرض اور مقصود یہی ہوگا کہ محبوب خوش ہو, مگر مل جاتی ہے تنخواہ بھی. لیکن اگر یہ مقصود ہو کہ تنخواہ بھی ملے گی تو یہ محب نہیں بلکہ اجیر یعنی مزدور ہے. اسی واسطے کہتے ہیں تو بندگی چون گدایا بشرط مزد مکن کہ خواجہ خود روش بند پر وہی دانت, یعنی محبوب حقیقی اطاعت ثواب کی غرض سے نہ کرو بلکہ اس سے رضا مطلوب ہو مگر ثواب بھی مل جائے گا. بعض نے اس میں جو غلو کیا ہے کہ جیسے احکام کے بجا لانے میں دنیا مقصود نہیں ثواب بھی مقصود نہیں, واقعی اس راستہ میں قدم قدم پر خطرہ ہے. بس جو دامن پکڑ لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے کچھ خطرہ نہیں. سو یہ راستہ آسان بھی ہے اور دشوار بھی. عمل کے لیے تو آسان ہے کہ تحقیق ہونے کے بعد عمل میں کچھ دشواری نہیں ہوتی, اور تحقیق کی شان مشکل ہے. اسی لیے ہر ایک کو اجتہاد کی ہوس نہ چاہیے. تو یہ بھی غلطی ہے کہ ثواب کو بھی مقصود نہ سمجھے اور اس غلطی کی وجہ یہ کہ انہوں نے غور نہیں کیا اور طلب رضا اور طلب جنت میں منافات سمجھے. وہ لوگ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلب کرنا اور چیز ہے اور جنت کا طلب کرنا اور چیز ہے. اگر منافات ہوتی تو بے شک دونوں جمع نہ ہو سکتے. اگر یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوتے تو پھر تو جمع ہونا مشکل تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا سے جنت ملتی ہے اور جس کو جنت ملے گی اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا ضرور حاصل ہوگی. اس لیے یہ دونوں لازم ملزوم ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس لیے ان دونوں میں منافات میں, کیونکہ جس کو راضی کرنے کی فکر ہے اس سے پوچھو کہ تحقق کے رضا کی کیا ضرورت ہے, تو وہاں سے یہ جواب ملتا ہے یسقون من رقیق مختوم ختامہ مسک, یعنی خالص شراب پلائی جائے گی جو مشک سے سر بمور ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. تو عمر فرماتے ہیں کہ ان کے اندر رغبت کرو, یہ چیزیں قابل تحصیل ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اسألک رضاک والجنہ, کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں. قربان جائیے کہ کیسا اس کو صفا کر دیا کہ ایک ہی دعا میں دونوں کو جمع کر دیا اور بتلا دیا کہ دونوں لازم ملزوم ہیں, کیونکہ انہی کا حکم ہے کہ جنت مانگو. تو جب جنت کے مانگنے کا حکم ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جنت کو مانگنے سے وہ راضی ہوں گے. پس جب انہی کی یہ خوشی ہے کہ ہم کو جنت طلب کریں, پس جب انہی کی یہ خوشی ہے کہ ہم جنت کو طلب کریں, تو پھر ہم کیوں اس کے خلاف کریں گے. اسی کو مولانا نے فرمایا ہے چھوتما خواہت زمان سلطانی دی خاک برفر کے کناک بار عظیم, جب سلطانی دی ہی ہم سے تما کرنے کے خواہش مند ہوں تو اس کے بعد کناک پر خاک ڈالنی چاہیے. رضا خداوندی صاحب ہو, اس کا ایک راز میں بتلاتا ہوں سنیے. راز اس کا یہ ہے کہ خدا کی شان ہے بہت بڑی اور بندہ ہے بہت محتاج, تو براہ راست رضا طلب کرنا دعویٰ ہے بڑائی کا. تو اس واسطے حق تعالیٰ نے واسطے رکھے ہیں, کیونکہ واسطے نہ ہونے کی حاجت میں چونکہ رضا سے محض حض روحانی ہوگا. تو اگر اس پر اتفاق کریں تو گویا یہ حض جسمانی سے مستغنی ہے. حض مزے کو کہتے ہیں. صاحب اس کا ایک راز میں بتلاتا ہوں سنی. راز اس کا یہ ہے کہ خدا کی شان ہے بہت بڑی اور بندہ ہے بہت محتاج, تو براہ راست رضا طلب کرنا دعویٰ ہے بڑائی کا. تو اس واسطے حق تعالیٰ نے واسطے رکھے ہیں, کیونکہ واسطے نہ ہونے کی حاجت میں چونکہ رضا سے محض حض روحانی ہوگا. تو اگر اس پر اتفاق کریں تو گویا حض جسمانی سے مستغنی ہے, اور یہ شان افتقار کے خلاف ہے, یعنی محتاج ہونے کی جو شان ہے اس کے لیے خلاف ہے. تو اس لیے تعالیٰ نے یہ واسطہ رکھا کہ جنت کا سوال کیا جائے تاکہ ہر طرح احتیاج ظاہر ہو, حضور روحانی میں بھی, جو روحانی لذتیں ان میں بھی, اور حضور جسمانی میں بھی, جو جسمانی لذتیں ان میں بھی. کیونکہ جنت کے اندر دونوں قسم کے حضور ہوں گے, یعنی دونوں قسم کے مزے ہوں گے. اگر کوئی کہے کہ اگر یہی بات ہے تو دنیا کی نعمتوں میں بھی یہ تقریر ہو سکتی ہے کہ عبادت میں ان کی طلب بھی اس اظہار کے لیے کرے کہ میں اتنا محتاج ہوں کہ ہمارے دنیا کی نعمتوں سے بھی مجھ کو چارہ نہیں. تو بات یہ ہے کہ استغنا تو بے شک اس سے بھی نہیں ہے, دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس سے بھی ہم اس کے لیے ہم محتاج ہیں, مگر اس کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو بتایا اور آخرت کے لیے عمل کو مشروع کیا ہے. اور یہ صرف حاکم ہی کو اختیار ہے کہ جس کے لیے جو چاہے مقرر کر دے. تو دعا تو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے رکھی اور اعمال دنیا صرف دنیا کے لیے رکھے اور اعمال آخرت صرف آخرت کے لیے, جیسے نماز روزہ وغیرہ. تو اعمال تو دونوں کے لیے الگ الگ اور ایک دعا دونوں میں مشترک. تو کتنا عادل ہے. وہ شعبہ بھی جاتا رہا کہ عبادات میں نعمائے آخرت کی طلب ناجائز ہے, یعنی آخرت کی نعمتوں کی طلب. اور یہ شعبہ بھی جاتا رہا کہ پھر دنیا کی طلب بھی ہونی چاہیے. حاصل یہ کہ ہمارے آخرت سے دنیا کی طلب ناجائز ہے, بلکہ ان سے تو صرف رضا خداوندی اور جنت کی طلب ہونی چاہیے. تو اب معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ خیال کہ دنیا کے مسائل مقصود ہیں غلط ہے, بلکہ مقصود صرف رضا اور جنت ہے. البتہ اس میں مسائل دنیا بھی ہیں, مگر ان کی ایسی مثال ہے جیسے کہ سفر حج کے لیے سیر بمبئی. تو مسائل کے وجود سے ان کا مقصود ہونا لازم نہیں آتا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ احکام شریعہ میں بے شک دنیا کے مسائل بھی ہیں, مگر اس سے جو ان کی مقصودیت کا شبہ ہوتا ہے وہ رفع ہو گیا, کیونکہ مقصود تو محض آخرت ہوتی ہے احکام شریعہ سے, مگر مرتب ہوتے ہیں مسائل دنیا بھی. یہ حاصل ہے اس مضمون کا. مسلمان کی صفت. اب تعین ان مسائل کی جو اس حدیث کے متعلق ہیں ترجمہ سے ہوگی کہ دنیاوی ثمرات بھی اس پر کیا کیا مرتب ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ. ترجمہ, مسلمان کی صفت یہ ہے کہ نہ اس کی زبان سے کسی کو اذیت پہنچے نہ اس کے ہاتھ سے. یہ حاصل ہے ترجمہ کا. اس سے اندازہ ہوا ہوگا کہ اس پر آخرت اور دنیا دونوں ہی کے مسائل کا ترتیب ہیں, دونوں حاصل ہو. مگر ایک قصدن یعنی وہ ایک کا ارادہ کیا جاتا ہے اور دوسرے کا لزومن, یعنی دوسرے کا لازمی طور پر ہوتا ہے, اس کا ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتا. یعنی آخرت کا ترتب تو مقصود ہے اور دنیا کا ترتب لازم ہے. چنانچہ اول کا مقصود ہونا خود عنوان ہی سے ظاہر ہے کہ مسلم وہ ہے کہ جس کے اندر یہ صفت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صفت کی تحصیل سے مقصود اسلام کی تکمیل ہے, اور اسلام ایسی شے ہے کہ اس کی نسبت فرماتے ہیں, ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول دین اسلام ہے, اس کے سوا اور کوئی دین ان کے یہاں مقبول نہیں. تو مقصود اسلام سے یہ ہوا کہ مسلم کی اس سے مقبولیت ہو, اور اسلام مقبول ہونے کا یہی حاصل ہے. اور مقبولیت المسلم عند اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان کی مقبولیت کا ثمر اخروی ہے, اس کا آخرت میں فائدہ ظاہر ہے. پس آخرت کے ثمرے کا مرتب ہونا ظاہر ہوا. اور دنیا کے لیے بھی دیکھ لیجئے کہ تعلیم اس کی ہے کہ کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ. تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص جو تعلیم پر عمل کرے گا وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے گا, اس سے لوگوں کو نفع پہنچے گا, تو اس کو بھی لوگوں سے نفع ہوگا, کیونکہ یہ اپنی نفع رسانی کے سبب سے لوگوں کا محبوب ہوگا. اور جب ان کو اس سے محبت ہوگی تو وہ اس کے ساتھ احسان کریں گے. اور چونکہ الانسان عبد الاحسان, انسان احسان کا بندہ ہے, تو اس کو بھی لوگوں سے محبت ہوگی. اور جانبین سے محبت ہونا بھی مدار ہے اتفاق کا. تو ادنا درجہ یہ نفع ہوگا کہ باہم اتفاق پیدا ہو جائے گا, اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اتفاق ہی پر برکات دنیا کا مدار ہے. دنیا میں جو برکتیں ملتی ہیں تو وہ اتفاق کی بدولت ملتی ہیں, اتفاق کی وجہ سے ملتی. چنانچہ جن قوموں میں اتفاق ہے ان میں برکات دنیا مشاہد ہیں, ان میں برکات دنیا دیکھی جا سکتی ہیں. اگرچہ ان کا اتفاق اصول شریعت کے اعتبار سے ناتمام ہے, اور برکات اس قدر ہوں گی جس قدر اتفاق ہوگا, اور اتفاق کی تعلیم اسلام سے زیادہ کہیں ہے نہیں. چنانچہ اسلام میں یہاں تک رعایت رکھی گئی ہے کہ اگر ایک جگہ تین آدمی ہوں تو یہ جائز نہیں کہ دو آدمی تنہا باتیں کریں تاکہ تیسرے کو اکیلے رہنے سے رنج نہ ہو. البتہ اگر کوئی چھوٹا آدمی بھی ہو تو جائز ہے. تو دیکھیے کیسی رعایت ہے, سبحان اللہ. تو اسلام کی اس تعلیم کے موافق کسی کو رنج نہ ہوگا تو کتنی ایک دقیق امر کی رعایت فرمائے, یعنی ایک باریک بات کی رعایت کی ہے, اس کا خیال رکھا ہے کہ کسی اور دستور العمل میں اس کی رعایت ہے ہی نہیں, کسی اور طریقے میں, کسی دوسرے مذہب میں اس طرح کی چیزوں کی رعایت نہیں ہے. تو اس اتفاق کے برکات ظاہر ہیں کہ نہایت اکمل ہوں گے. اسی طرح سے اگر احادیث کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ جس عمل میں ذرا بھی شائبہ ہو قدرت کا اس کی اجازت نہیں دی, جس کام میں بھی پریشانی کا, پریشان ہونے کا تھوڑا سا بھی شک و شبہ ہو اس کی اسلام نے اجازت نہیں. اور افسوس ہے کہ اس کو اہل نظر دیکھتے نہیں اور صرف چند وعدوں اور وعیدوں کو دیکھ لیا اور سمجھنے لگے کہ شریعت بس انہی باتوں کا نام ہے. جس طرح ان لوگوں نے شریعت کو ناتمام نگاہ سے دیکھا ہے, یعنی صرف بعض اجزاء کو, اسی طرح ان لوگوں نے اور علماء کو بھی دیکھا تو صرف ایسو ہی کو جو کہ سخت ہیں, اور تمام علماء شریعت کو انہی پر قیاس کر کے ان سے وحشت پیدا کر لی. چنانچہ مجھے اس پر ایک حکایت یاد آئی کہ ایک منصرم صاحب تھے جو کہ نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھا کرتے تھے, ان کے یہاں ایک مولوی صاحب مہمان آ گئے جو کہ امر بالمعروف میں بہت تشدد کرتے تھے. حالانکہ حدیث میں ہے بشرو ولا تنفروا, کہ عوام کو خوشخبری سناؤ اور سختی کر کے ان کے دین سے متنفر نہ کرو. مگر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, بعض کو اس بات کا خیال ہی نہیں ہوتا, ان سے بجائے نفع کے اور ضرر ہو جاتا ہے. ناصح کو نصیحت, خرابی یہ ہے کہ بعض نصیحت کرنے والوں ہی کو نصیحت کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا. پھر عوام پر کیا اثر ہو, دیکھیے لطف ایسا ہوتا ہے کہ کاندھلا کے ایک مولانا مظفر حسین صاحب تھے, وہ گھڑی کے ایک رئیس کے پاس تشریف لے گئے, انہیں دیکھا تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. مولانا نے فرمایا کہ خان صاحب آپ نماز نہیں پڑھتے. انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ سے سچی بات کہہ دیتا ہوں, مجھے کو داڑھی چڑھانے کا شوق ہے اور وضو میں کھولنی پڑتی ہے, مجھے بار بار کھولتے چڑھاتے دقت معلوم ہوتی ہے, اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا. مولانا نے فرمایا کہ اب بلا وضو ہی نماز پڑھ لیا کیجیے, مگر جماعت کی پڑھیے اور مسجد میں. مولانا پہ یہ فرما کر تشریف لے گئے. اب خان صاحب نے نماز شروع کی, مگر خیال ہوا کہ مولانا تو میری ہمت بڑھانے کے لیے یہ اجازت دے گئے ہیں کہ بلا وضو ہی نماز پڑھ لیا کرو, ورنہ بلا وضو نماز تھوڑا ہی ہوتی ہے, میں محنت بھی کروں اور نماز نہ ہو, یہ کیا حماقت ہے. وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے. یہ خیال کر کے انہوں نے وضو سے پڑھنا شروع کر دیا. مولانا تو اسی لیے کہہ گئے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ نماز ان کو خود ہی کھینچ لے گی اور باقاعدہ نماز پڑھیں گے. چنانچہ اس نے کھینچ لیا تو وہ وضو کرتے اور داڑھی چڑھاتے. آخر جب روز پانچ مرتبہ کھولنی اور چڑھانی پڑی تو بہت زد ہوئے اور یہی فیصلہ کیا کہ داڑھی چڑھانا چھوڑو. بہت خفا ہوئے اور وہ داڑھی چڑھانا چھوڑ گئے. بس اچھے خاصے نمازی ہوئے اور داڑھی چڑھانا بھی چھوٹ گیا. تو یہ حکمائے امت ایسی نرمی کی ایسی نرمی کی میں سند بیان کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی ثقیف آئے اور اسلام لانے میں یہ شرط کی کہ نہ جہاد کریں گے نہ زکات دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے یہ شرط کیسے منظور فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہ لوگ یہ شرط لگاتے ہیں, مسلمان ہونے کے بعد تم دیکھنا کہ خود ہی سب کام کریں گے. آخر انہوں نے سب کچھ کیا. مگر یہ نرمی وہاں ہے کہ جہاں قدرت نہ ہو. اب یہ نہیں کہ بیوی بچوں کی بھی خوشامد کرے, وہ اگر نہ مانے تو ان کے ساتھ سختی سے کام لیا جائے. مگر جہاں قدرت نہ ہو وہاں نرمی کرنی چاہیے. خلاصہ یہ کہ ہم منصر انسان کے پاس ایک متشدد مولوی صاحب آ گئے. وہ جماعت سے نماز نہ پڑھتے تھے تو مولوی صاحب ان کو سخت سست کہا کرتے, اور صبح کی نماز میں وہ ذرا دیر سے اٹھتے تھے, اس پر بھی برا برا کہا کرتے. آخر ایک روز تنگ ہو کر منصرم صاحب کہنے لگے کہ مولوی صاحب مجھے تنگ نہ کیا کیجیے, ہر وقت طبیعت یکساں نہیں ہوتی, شاید کسی وقت مجھ کو بھی غصہ آ جائے اور غصہ میرے منہ سے بھی کوئی بات نکل جائے. مگر وہ ایسے سر ہوئے کہ مانا ہی نہیں. آخر ایک روز جو منصرم صاحب کو جہالت سوار ہوئی تو کہہ دیا کہ جاؤ نہیں پڑھتے. بس اس روز سے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے. بعد میں ان کو نماز کی نصیحت کی. اس پر انہوں نے کہا صاحب میں تو پکا نمازی تھا, میری نماز تو ایک مولوی صاحب نے چھوڑوائی. اور پھر یہ قصہ بیان کیا. اور عجب یہ کہ اس پر یہ کہتے تھے کہ میں نے نماز نہ پڑھنے کا گناہ ان مولوی صاحب کو ہوگا. تو لوگوں نے اسے علماء کو دیکھا, بس سمجھے کہ شریعت یہی ہے, مار دھاڑ تشدد. ورنہ شریعت کا سراپا دیکھیے تو کہیے ظفر اقتاب قدم ہر کو جا کے مین گرم, کرشمہ دامن دل می کشد کے جا می جا. سر سے پیر تک جہاں نظر ڈالتا ہوں کرشمہ دامن دل کو کھینچتا ہے, یہی جگہ فریفتہ ہونے کی ہے, یعنی یہی جگہ عاشق ہونے کی. واللہ ہر ادا اس کی دل ربا ہے, ہاں سادا اتنی ہے کہ تکلف ذرا نہیں, مگر دل فریب اتنی ہے یا دل کو کھینچنے والی اتنی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اس کے برابر نہیں. اور حسن سادگی ہی میں ہوتا ہے. حافظ شیرازی فرماتے ہیں دل فریبان نہ باتی ہم زیور بستن, دل بر مات کے باعث نے خود آداد آمد. یعنی اوروں کے محبوب زیور متعارف سے آراستہ ہیں, جو عام طور پر جو زیور ہوتے ہیں ان سے آراستہ ہیں. ہمارے محبوب کو زیور متعارف کی حاجت نہیں ہے, اس میں خود آداد حسن ہے. حقیقت میں سادگی شریعت ہی میں ہے, شریعت کی سادگی کا حسن اس کا مصداق ہے. عربی کا شعر ہے، اس شعر کا پڑھنا اس پر آرام بھی نہیں ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے، ان شعروں میں تو بناؤ سنگار کا حسن ہے اور دیہات میں سادگی کا حسن ہے. تو شریعت کے حسن کو وہ شخص معلوم کر سکتا ہے جو اس کی پوری تعلیم کو دیکھے. تو کیسی عجیب تعلیم ہے کہ ایک کو تنہا توڑ کر دو آدمی بات نہ کریں. آمد و رفت کے آداب. مقصد بھی اور یا رسول کے لازمان علیہ سر حاصلی مقصد داری نمی دا شریعت چکم مقصد دے علا لاپاک رضا دا اور دے سر بار دنیای فیدن ہم حاصلی کی خواہ مقصد نمی اس سے کم نوی تعلیم والا خلق بھی اور کم خلق چلاری اللہ پاک سر پورا تعلق نشتے اللہ والا خلقو مجلس کرا تربیت نہ کر گئی سر اتفاق پیدا کی مقصد اتفاق اتفاق قبل سے ذریعہ سر کی گئی تھی مستصد نہ مقصد اتفاق کا پتی ذریعے سر مثلا اجرا کے ناستی ٹائم بہت اجرا کے جمع کی کو بس اتفاق بحاصلی کی مستصد نو دا دی غلطی دا دا شریعت مقصود دا سجن عنو بی آخ لالا پاک رضا دا او پاک سے دا سجن چی بی نو دا کو دا یو اضافی فائدی پتو حاصلی گی سنگا جو سڑے ماشون دکان کا سودا لگو لی گی اور آگا سودا لگو لی گی اور اس پر ماشون تر یو ٹاپی چی دے نو دکاندار اور مقصد نہیں مقصد چلے نہ کم گوشائی اور اگر تم سجنا حاصلی کی نو خدا کو مقصد نہ دے مدی خل خدا سے اوپر سے ہوا میں کہ نہیں وہ شاعر اور پر مارا آس سیدھے کے مقصد ہونا یا فصل یا نو فصل نہ سر مقصد کو ادانی اور ولوی اور دی سارے سے دے بوسم حاصل خوز بوس کو مقصد نہ دے نو دا شریعت دا مارن اصل چکم مقصد دے غدا اللہ تعالیٰ رضا و اللہ تعالیٰ رضا ہوئے دوئی سیز دے وانا مانا وار خلق ہوئی گی چے آگی دا اللہ والا خلق سخر آگلی پاکو علماء کو مجلس کر آگلی اور چے سوک نیر آگلی دا خبر پیدا شوی دا وقت میں جکرنا انگریزان حکومت و ہندوستان کے غشو دے دا آگی دا اثر دا وجنا ہم مسلمانوں کو دا خبر را لے اس دی سیس کی دنیاوی فائدہ سے آغا دنیاوی فائدہ دی مقصد گنا لے دی او چیار مقصد گنا لے دی آغا پارے جا بل سلار کا چلے چسان اللہ بول رہے ہیں ہم چونکہ دن اللہ تعالیٰ رضا چکم اصل دا شریعت مقصود دے نو بعد وقت دا سی سیزنا راشی کی آغا کی بیدا پتر لگی کی دیوز آغا اصل مقصد سے مثلا قربانی کا یا حج سے دی خبر ہے یاد سے جدا ہے دی ہم بس سمجھ کر رہا جی دی دو نے دل عقل والا حال لیا کو قربانی کے راس کے ٹھیک دا نقد پہ سے ہم کو لے نہ مانتے او اصل مقصد دا شریعت سے دے دا خدای پاک رضا حاصل دی او دا دا شریعت برکت یا نور سجن ہوتا تحصیل مثلا تو پلا رضی کو شریف آنے سلام کہے پھر پی جانے کہ نہ پی جانے پلا حضرت یو دل فرمائے جدا چاہ سرستاد سلام دعا تعلق بھی بلا رہا ہے تجھے السلام علیکم کہ دی سڑی وانی سڑی کار را پیچھی او تلال دے مدا سڑی دیر زیاد خوش آلی او یعنی سید پا زیما دی سڑی سے کار را دیر خوش آلی سر خود شریعت مقصد خدا نہیں شریعت مقصد خدا را دے چار کار چلے اللہ پا رضا لپار کو او دا سجینا چی دی نو دا اضافی حاصلی اگر سڑے صرف دل سجنا مقصود اگرنی ان کے ویش جدہ گوتم حاصل جیش اور بطور مسلمان چی کم اصل فائدہ اللہ پاک در ازا او بیا جنت حاصل جو او کم سواب انا سجنا ودی کستا بالکل نہ حاصل جی چی کم دا دے جو پار گئی جیرا مثلا جو جماعت تزم اتفاق پنیر زم چیر جماعت تمون یو درش میں اتفاق مونتا حاصلی گی مکو بدین یا تیو سڑے پنجتی مونس کئیو نوغت اب ایس سواب میں ملے لی نو دا رنگی چکم دا مسلحتینا کم نفی دنیاوی بھی نو دا بلواسطہ حال دے عمال پذری سر حاصلی گی خدای اصل مقصود نہ دے اور چونکہ دا خدا سے دور کے حضرت دا غان کھڑی ہوئی چھے انگریزی تعلیم چھے دے دا ہم شو دا دے اور نتیجہ دا ہو چھے انگریزی لکا پڑا تھا کر دے کوشش کو چھے دیس اس کے سمس لیت تے دے کے سمس لیت بیا چھے دا مسلیت کو بل سی سے حاصل نہیں کی مثلا جماعت کے جمع کے دو کو دے انگرد دے جمع شون با اتفاق دے سر حاصل نہیں کی مدی مسئلے تھے مانے ویاغی چھے دے نو پاکون مانے پیراس تو نو آنگا کس مخلقی چھے دی داغی مخلوی کول دے پارا حضرت دا خبر اوڑا چھے دا شریعت اصل مقصد چھے دے مدا ہو دا اللہ پاک رضا دے واغی مانے آن حدیث شریف انما الامال بن نیات دے سڑی کا بہت سواب نے ملے ہوئی چھے دے سرے بے اتفاق حاصل دو پر نیت بانے جمعات تزی چھے دے خسر بے دے دے مقصد اور دے نیت سو آئے اتفاق آئے اتفاق ہوتا ملاوش اور دے سواب نیت اور اللہ پاک دے دے نیت خود اکڑے ہیں اور چھے کم سڑے دے اللہ پاک دے دے نیت ہو کی اور بے جمعات تلڑ چھے میں اتفاق ہو پہ خامہ خاک کی دے اتفاق دے حاصل دو دے نیت کون دے اولا کیش دے خوبا سے حاصلی چھے سنگ ہوئی چھے یو کس کور جو کو کر او روشندانی پر تو پرے کو نو چاہتا تا پوسو کچھ دائے کستنیت پرے مگر چاہتا میں دا ہوا دا پر نو علم مدر کو تو فرمائے چیر دا ہوا دا رات لوگ نیت نہیں کو تا پا دینیت والے پرے نکو ہے چیر دا منز آواز ماتر آج سو امداد مرد دا غوی امداد تا محتاج بھی دا آواز ما ترش دا غیر امداد اکلش نو دا شریعت مقصد چھے دے اخد اللہ تعالی رضا دا واغی اللہ تعالی رضا بانی جنت میں لگی حضرت پاکی داو فرمائن چھے دینا بانی خلقو داو ما اکلے چھے مونگا دا سواب نیت ہم نکو مونگا دا سواب نیت ہم نکو دا خبر چھے دے دا صحیح نیت جیسے کہ سواب پخپلا مقصود دے اور بیا دا رکھنی چلہ مانی سالو کا رضا کا والجنہ نبی علیہ السلام پخپلا پر دعا کی رہی دی کہ اللہ پاکستان ستا رضا طرف کو اور جنت طرف کو مکر جنت اور سواب چیزا مطلوب نوے بیا نبی علیہ السلام والے طرف کو ذکر جی رضا سے یہ اول سال لازم مظلوم دی چاہتا اللہ پاک رضا حاضر شی نوکا جنت میں لگی اور سوک چی جنت تزی نوالت دے شی چی اللہ پاک رضا چلے اگتا حاصل شی نو اصل فرقی کہ اللہ پاک در رضا پا عمالو کی دا اللہ پاک در رضا اور سواب نیت کوئی پکار دی پاتش دنیاوی خبری چی پہنگ باندی چی دے نو اتفاق میں لگی اور سلام تچا سرکے در رضا سر محبت گردی سی زنو دنیت کولو حاجت نہیں سکتا ہوں پکپلا میں لگی جی